favorita. Ella solo es a la candélica. Baka na ngai, ngai na lingaka yo e Baye bakate, soki yo lingaka ngai Malo baya kinsasa, soki ngai na lani Nga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiye Si ya moninga botika ko surveye ya bino basi nani assure ya kabango na yebaki azalaki ko sala mobulu mote mananga etindi nga na linga ye konga na wiye iye iye iye iye iye iye iye konga na wiye iye iye iye iye Bolingo, ngai na banga koli ya te Akole isanga kisi, ponga na linga ye Soki na lingi ye, yepe akolinga ngai Mabe uti wapi, soki to linga ni bande konga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, konga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye Mokole kokufa, bankake ekobeta Bato ebele bako kufa, par hasard Bo balobi tro tro tro, ngai na lembi Mungu mina poteya Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiye Ata bota na mobali mosusu Na kobokolo mwana mpo nga na lingie Na kosala nyoso to bota bako mami bale nga na wile Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, oh nga na wile Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, oh nga na wile Souvenir na ye etondinga ina nzoto Na linga kakoyo kate bolo belangai Soki bolo belingai tokuta ninga na ye Nga na wiyo Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiyo Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiyo tika na vanda na ye ata azali mobulu ba konse moke moke lobi akoyoka mwasi nini asala mobulu te aziki sa mosapi onga na wiye iye iye iye iye iye iye iye iye onga na wiye iye iye iye iye iye iye iye iye onga na wiye Salam nga na kanisa kaye soki na kanisi ye na bendi nsuki ya moto na koma kobenga kombo na ye na mosala telex na beta kaka kombo na ye nga na mwangani ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye ye ye ye ye ye ye Kinshasa tondi botutu Ata toko sambela miteme tondi masumu Moto akosala songi songi Oboyana na mwasi Lobi okokuta ye na mwasi nga yo na voiture Soki amoni yo alalisi kiti ya voiture Akanisi na moni te Ndoka na moni Ye ye ye ye ye Kinshasa Ye ye ye ye ye Kinshasa Moto akolia na yo yende akoboma yo onga na wiye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye ye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye Moninga, botika ko surveye Yabino basi, nani a surveya kabango Naye baki, azala ki ko sala mobulu Mote mananga etindi, ngana lingaye Onga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Onga na wiye Iye, iye, iye, iye, iye mokole kokufa bankake ekomeka bato ebele bakokufa par hasard Paul balobaki trop trop trop ngai na lembi oh ngai na wiye yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.